بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد تندليا ندرس يتو يفقه الحديث كتك كتاب تنبيه الأفهام لشرح عمدة الأحكام مباتو كتاب تفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين كتك كتاب الصلاة أنباتو تمكيانزا يوزي نا بادو تكون يملانغو باب المواقيت لانغو نوزنغمزيا نياكات Tumesoma hadithi ya kwanza na ya pili. Leo tuko hadithi ya tatu katika hadithi ambazo zinazungumzia nyakati, ambayo kwa tabia yangu hii ni hadithi ya 46. Ni hadithi ya tatu katika babu al-mawaqiti na ni hadithi ya 46 katika hadithi kuanzia mwanzo wa kitabu. Bila kusahau ndugu zangu, ni kwamba Sheikh Al-Allama Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, hadithi hizi alizozikusanya kwenye kitabu kinachoitwa Umdatul Ahkam alizitoa katika sahihaini, katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Na hadithi tulionayo ni hadithi ya tatu kama alivyosema musannifu, al-hadithu thalithu, hadithi ya tatu. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhi za Allah zimuendee yeye na babake, sababu Jabir ibn Abdullah tarjama yake chatangulia katika hadithi nambari 35. Melewana? Kala kasema, kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume sala na salamu zimuendee, yusalli dhuhura, anasali adhuhuri. Aliposema yusalli dhuhura ay yusalli salata dhuhuri, anasali sala ya dhuhuri, bil hajira, bil hajira, yani wakati jua linachoma. Lama kala bilhajira, yani filhajira, katika wakati huwa wa alhajira, wahiya shiddatu lharri inda muntasafi nahari, ni shida ya lile joto, moto wa jua kweli kweli, wakati jua likifika katikati ya mchana, baada zawali, baada ya kutenguka jua, likigeuka tujua, mtume alayhi salatu wassalam yusalli dhuhra, anasali sala ya, anasali sala moja ya dhuhuri, jua likitenguka. Tumeelewana? Haunganishi dhuhuri na alasiri hapo hapo. Baba akimaliza dhuhuri, asimama mtu ana kimo, anasali alasiri. anasali adhuhuri sala moja. Huo ndio ilikuwa mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam, na sio kama wanavyofanya marafidha leo hii. Anakuambia watu wana shughuli. Shughuli zipi? Watakikana mfate Mtume bwana. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Sema, ikiwa nyie mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, nifuateni mimi. Yuhibbukumullah, Allah atakupendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu. Ha? Lakini kama humpendi Allah na Mtume, ayafanya kivyako. Mtume alayhi salatu wassalamu alikuwa haswali hivyo. Tuletewe hadithi au aya kwamba Mtume maisha yake alikuwa akiswali swala tano nyakati tatu. Hakuna kitu kama hicho. Tumeelewana? Hatuna haja ya kurudia huko nyuma. Qala, asema yusalli dhuhra bin hajira, alikuwa akiswali swala ya dhuhuri wakati jua limegeuka lakini bado liko moto, aswali na mvuke wake, sio? Wala asra, na alikuwa akisali sala ya alasiri, washamsu naqiyatun, na jua bado njeupe, halijapata umanjano wa kuzama kule. Ina maana ni wakati wa 10:30 mpaka 11. Jua alijazama, alijapata umanjano, lakini limeshainama huko. Ndio maana washamsu naqiya. Qala wal asra bin nasbi, kaileta kwa nasba nat atfan ala dhuhur, kwa kuatifia nini adhuhuri, ay wa yusalli salata al asra, yani ana sali sala ya alasiri. Washamsu naqiyatun, ay safiyatun lam tasfarra, bado ni safi jua, halijaingia umanjano. Tumeelewana? Maana likiingia umanjano sasa, watu waenda magharibi huko, alasiri yaswaliwa, jua limeshazama, yani limeshapinduka sana, lakini bado halijapata umanjano, bado ni naqiya, ni jeupe safi. Umeelewana? Aiwa. Kisha akasema wal maghriba, na alikuwa akisali swala ya magharibi nayo peke yake. Idha wajabat, yani jua linapokuwa kwa uhakika hasa limezama. Alibozama idha wajabat, ay idha gharabat ash-shams, litakapozama nini jua. Idha wajabat bimaana idha gharabat ay ash-shams, yani jua. Kwa hiyo jua likizama, Mtume alayhi salatu wassalam ana swali magharibi. Akisha swali magharibi, kisha anasubiria. Sasa hapo kuna mara anasubiria watu wakiwahi kuja msikitini, anaswali kuwahi isha. Watu wakichelewa, anachelewesha sala, na alikuwa akipenda kuchelewesha. Na ndio maana katika hadithi imekuja, alikuwa anachukia usingizi kabla ya isha, na anachukia kupiga story baada ya isha. Kwa nini achukie usingizi kabla ya isha? Nani mwasema baada ya magharibi tu mwakimuisha? Kwa nini Mtume akataze watu wasilale kabla ya isha? Meelewa kitu hapo? Hii ni kwamba Mtume alikuwa akiswali magharibi, pana wakati hapo walisali sana nusu, watu wasubiria swala ya isha. Ndio maana ukilala yuachukia. Tumeelewana? Ingelikuwa baada ya magharibi tu pakimiwa isha, Mtume asingechukia. Achukie nini na swala tayari ishakwisha? Kitendo cha kwamba alikuwa anachukia usingizi kabla ya isha, na mazungumzo kutia story baada ya isha, ni kumaanisha baada ya magharibi palikuwa pana wakati hapo wa dakika 40 mpaka lisaa, watu wanasubiria isha ifike. Wakati huo ukilala mtume yachukia. Leo watu baada ya magharibi kuisha tu wambwa kimuisha. Mna nini nyinyi? Haya, ukitoka hapo adhuhuru umesema ulikuwa na shughuli, maana unaenda kwenye miwangaiko. Haya, na hii nayo una shughuli ipi? Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ha? Hakika ni msiba, msiba mzito. Alafu mbaya zaidi, huyo anayekuambia haya maneno, yeye Uislamu kaujiliwa wapi? Kwa sababu mpaka mtume yuafa, yeye bado mkafiri. Bado hajakuwa Muislamu. Irani ilikuja kuingizwa kwenye Uislamu ni Omar. Ha? Ni Umar ibn al-Khattab ndio akaja kawaingiza, kawagagamiza. Wakati wa mtume mpaka wakati wa Abubakari, wakati wa wote bado. Hakuna aliyeslimu isipokuwa Salman al-Faris. Ha? Lakini leo waonekana hao ndio wenye dini kweli kweli. Na wao ndio wamejitia ule unyumbani kwa mtu, wao ndio wanangwa wa mtume wa nyumbani hao. Wale wenyewe walioshika panga wakatetea dini hii waonekana wote makafiri. Alafu aje akwambia mtu, bwana nyinyi msolidi nyinyi. Jitafutie wewe, jiulize wewe. Maana sisi dini yetu tunaichukua kwenye kitabu na nini? Na sunna. Kitabu na sunna. Lakini pia hichi kitabu na sunna sikutumia akili zetu sisi. As-salafu saleh walifanya kama hivyo. Ndiyo kitabu na sunna, inawezekana ukawa waelewa tafsiri yake na nini. Lakini je, ndiyo hivyo hivyo walifanya salafu saleh wema waliotangulia? Hapo kwenye hicho kipengele wanakichukia hicho. Kwa sababu hicho kipengele ndiyo smack. Ukileta jambo hawajalifanya wema waliotangulia, twakwambia uko uko. Lile ambalo lilikuwa si dini wakati huo haliwezi kuwa dini leo. Umeelewana? Aiwa. Idhan, fakana yusalli al-asra wa shamsu naqiya wal maghriba idha wajabat wal isha'a ahyana wa ahyana. Ama sala ya isha alikuwa akisali aliposema wal isha'a bin nasbi atfan ala dhuhur, kaunganisha kama vile alivyosema kwenye dhuhur, ai wa yusalli salata al isha'a kama alivyosema wa yusalli salata dhuhra. Umeelewana? Ndio maana kaja wal isha'a. Aisha alikuwa anaisalije? Ahyana wa ahyana. Ahyana jamu hini. Ha? Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hini. Hini hapo ni wakati, sio? Kwa hiyo ahyana ni jamu ya neno hini, bi maana wakati. Anaswalia, anaswali swala ya Isha wakati fulani na wakati fulani. Wa huma mansubani ala dharfia. Wa wakati hapo umetiwa nasbi kwa sababu ni dharf. Bifili mahdhufi, kwa fili ambayo imefichwa. Wa takdiru, makadirio yake. Ahayana yuajilu wa ahayana yuakhiru. Kuna wakati anaharakisha na kuna wakati anachelewesha. Thumma salla, thumma pasomwaje huko kwenu, naona kama kwangu kumedondoka maneno. Thumma fasalla, kisha anasali. Faqala idha ra'ahum ay aljamaa ijtama'u ajjala. Sasa melane akiwaona watu wamekuja kwa haraka, wamekusanyika msikitini kwa haraka, swala ya Isha hiyo, naye anaharakisha. Wa idha ra'ahum abta'u akhara, akiwaona wamechelewa, naye afanya nini? Achelewesha sala. Wa subha, na sala ya subuhi, binasbi bifili mahdhufi wa taqdiru wa kana yusalli subha, alikuwa akiswali asubuhi. Tumeelewana? Katika sharhu al-ijmali asema al-imamu Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala yuhadithu Jabir radiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radiyallahu zimuende atuambia hapa kwenye hadithi yetu hii ambayo maudhui yake bayanu mata kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli salawati al-khamsi, ubainifu wa kwamba wakati gani mtume alikuwa akiziswali swala tano. Ndio maudhui ya hadithi hii, hadithi ya tatu. Asema bin Uthaymeen yuhadithu Jabirun, Jabir bin Abdullah atuhadithia hapa anil awqati allati kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli fiha salawati al-khamsi, atuelezea nyakati ambazo mtume alayhi salatu wassalam akisali sala tano. Tumeelewana? Tibiana linnas, afanya hivyo kuwabainishia watu. Wakana sababu dhalika, na ilikuwa sababu ya hilo mpaka pabainishwe hilo la kwamba mtume alikuwa aswali hivi na hivi na hivi, ni bwana mmoja alikuwa akiitwa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, alipelekwa katika mji wa Madina ni Abdul Malik bin Marwan. Alipofika kule akawa yuachelewesha swala kweli kweli, hasa swala ya Isha. Yaani watu wamekuja, Hajjaj alikuwa mbabe, si mchezo. Nyote kwanza lazima mji mzima wanaume nyote muhudhurie swala msikitini. Na mtaisubiria mpaka ifike kama akapanga saa tano, saa tano. Nne na nusu. Melewana? Sasa na baadhi ya sala nyingine pia alikuwa akichelewesha. Sasa kuna huyu tabi'i huyu akauliza hili swali. Kwa hiyo hapa ndio anatuelezea Jabir mtume alikuwa akiswaliji baada ya kuulizwa ni huyu tabi'i. Tayeb. Sema wa kana sababu dhalika, sababu ya hilo ni kwamba annal Hajjaj qadima al Madina. Hajjaj alikuja katika mji wa Madina sanata 74, mwaka wa 47, amiran alaiha, kama amir. Tumeelewana? Hajjaj bin Yusuf huyu alipelekwa katika mji wa Iraki ni Abdul Malik bin Marwan. Mji wa Iraki walikuwa ni watu wa korofi sana, ni makhawariji, ni katika wale watu waliomuua Uthman bin Affan, na hao hao wakaja kumuua Ali bin Abi Talib na mfano wake kama kina Kharija. Tumeelewana? Mbaya rafikia kila kiongozi atakayepelekwa huko anauliwa. Abdul Malik bin Marwan kila akimpeleka kiongozi huko akifika kiongozi anauliwa. Mbaya rafikia mahala mtu yoyote akichaguliwa, bwana utaenda Iraki, natoa udhuru shee, mimi niache tu. Sasa ikawa hapelekwi mtu isipokuwa anayetaka mwenyewe, sawa eh? Akasimama Abdul Malik bin Marwan akaambia, nani anapenda nimpeleke Iraki awe kiongozi? Watu wote kimya. Akanyosha mkono Hajjaj bin Yusuf Thaqafi, sema mimi hapa. Sema rudisha mkono wewe, kuna watu kweli kweli hapa wamenyamaza, wewe unasema nini? Rudisha mkono chini. Nani atakwenda Iraki kama amiri wangu? Angalia mikono, kimya. Hajjaj akanyosha mkono, mimi hapa, mpaka mara tatu. Kamwambia, nenda, Allah atakusaidia. Kaondoka, kati ya panga lake hapo mwanadume huyu. Najua kuna baadhi ya Ahlus Sunna mpaka sasa kitaja Hajjaj awaseme rahimahullah. Alichokifanya huko ni balaa. Kaenda mpaka alipofika kule, ule muda kwanza aliambiwa atafika na mlango aliotokezea ni tofauti. Alafu kaingia amejifunga lithab, amejifunga ninja, kaingia pale. Sasa makhawariji wana tabia moja, walikuwa wakati wa zama hizo, wakimwona kiongozi kashafika na hawampendi, wanaokota vijiwe wanaangushia kisirisiri, wanachukua kijiwe wanakurushia, ukiongea neno hawajaliafiki wanachukua kijiwe wanakurushia, kijidogo, sio jiwe kubwa. Yaani kama wanakufanya wewe ni mpuuzi. Basi Hajjaj bin Yusuf akafika pale, akatulia kwanza sekunde fulani au dakika fulani, kajifunga lithab. Asubiriwa amiri almu'minin hapo, kiongozi. Kaanza kuwasalimia pale, kisha kafungua uso, ni Hajjaj. Aona baadhi ya watu wanamrusharusha vijiwe, asema inni ara ruusa kad aina'at. Mimi naona kuna vichwa vimeiva hapa, na mimi ndio mchumaji wake. Allahu akbar. Akasema na mimi nasema nyote mtatoka kwenye jihadi, ambaye hatotoka nitamwadhibu. Akazungumza maneno mengi sana pale. Wakati anatoka sasa, kashamaliza kutuma kuzungumza hotuba yake, katika maneno aliyozungumza katika hotuba akasema, nimetumwa na kiongozi Amiri al-Mu'minin Abdul Malik bin Marwan, na aliponituma alinipa panga mbili, panga moja ya rahma, panga moja ya adhabu. Nilipofika njiani, panga ya rahma ikapotea, imebakia panga moja. Kuna baadhi ya watu jamani wamepita, si mchezo. Tilka ummatun qad ghalat, ni umma ushapita huo, laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Allahu musta'an. Basi pale pale wanatoka, fika mlango wa msikiti hivi, nje kuna kibabu kizee kinakuja na bakora yake, ya amir almu'minin, ya amir almu'minin. Nasema hao msikizeni anaongea nini huyo. Nasema mimi ni mzee, sitaweza kutoka jihadi, lakini nao vijana barabara, utanisamee uchukue vijana wangu? Kamwa mwasheni ndio zake huyo, hatuna haja na vizee. Mmoja akamwambia, huyu ni katika wale waliomuua Uthmani kule Madina, huyu alikuwepo. Wale watu sio walikuja kutoka Iraki? Aambiwa yule babu yule ni katika wale waliomuua Uthmani. Akasema nyie mrudisheni hapo, hebu kata kichwa hapo hapo, ta kibabu kikalazwa. Cha kwanza, siku ya kwanza, kibabu cha kwanza. Hajjaj bin Yusuf, kuna watu wakiingia mkenge, baada ya kwamba anauaua pale, wakaona tutoke kwenye toa yake. Wakatoka kwenye toa yake, wakamvizia mahala nini, wakaanza kupigana naye ghafla. Kumbe Hajjaj alikuwa njama akashazijua, na kaandaa jeshi. Kwa hiyo jeshi lililo na Hajjaj wao hawajui ni jingi kuliko nao. Yaani zile njama walivyozipanga Hajjaj alizijua, kwa hiyo akajipanga kabla ya wao kujua. Wao ni kidogo tu, wakamvamia, wakatokiwa ni jeshi, si mchezo. Waliuliwa watu takriban 1000. Ni Hajjaj. Hawa wote ni Waislamu. Yaani Hajjaj alifanya mambo mabaya kulikweli, kiasi ambacho mpaka kuna baadhi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa akitajwa Hajjaj bin Yusuf hawasemi rahimahullahu ta'ala, wanamwacha tu. Lakini pia hawasemi kwamba ni kafiri, kwa sababu Ahlus Sunnah wal Jamaa katika itikadi zao hawamkufurishi mtu kwa kufanya dhambi kubwa, labda awe kafanya shirku, ushirikina mkubwa, tumeelewana? Lakini hawamkufurishi mtu kwa kufanya dhambi kubwa, na kuua dhambi kubwa, lakini si shirki, liko chini ya ushirikina. Kwa hiyo alipofika Madina, Hajjaj bin Yusuf akawa amri zake ndio hivyo, swala ya Isha inaswaliwa siku mwingi. Sasa ole wako usihudhurie msikitini. Utajua Hajjaj ni nani. Sasa kuna baadhi ya watu wakaanza kuwauliza kina Jabir bin Abdullah, hii swala mbona yaswaliwa hivi? Kwani wakati wa Mtume swala ilikuwa yaswaliwaje? Ndio sababu ya hii hadithi. Na tazama hata wakana sababu dhalika, ilikuwa sababu ya hilo, annal hajjaja, ni kwamba Hajjaji kadima almadinata, alikuja katika mji wa Madina, sanata 74, mwaka ni 74 au ni 47? 47, 74. Aiwa, sawa sawa, 74, barakallahu fik. Alikuja pale amiran alaiha, yeye ndio amiri pale, min qibali Abdul Malik bin Marwan, kaletwa kutoka kwa nani? Kwa Abdul Malik bin Marwan. Fajala yuakhiru salata, akawa yeye swala anaziswali kuchelewa. Fasaala an-nasa Jabira, Hajjaj ni tabi'i, lakini Jabir bin Abdullah ni sahaba. Kwa hiyo wakabidi wamuulize sahaba, kwani Mtume alikuwa akiswali vipi na nyinyi? Tuelewana? An salati nabi, kuhusiana sala ya Mtume alayhi salatu wassalam. Fabayana lahum, akawabainishia wao, annahu kana yusalli dhuhra inda muntasafi nahari, alikuwa anaswali swala ya dhuhuri katikati ya mchana, baada zawali mubashara, baada ya kugeuka jua tu, kupinduka jua, hapo kwa papo kwa hapo yeye anaswali. Naona ina maana mara nyingi jua linakuwa katikati, ikiwa ni saa 6:30 mpaka na robo hapo. Kwa hiyo kwenye 6:30 au 7 tayari Mtume anasali. Tumeelewana? Wa yusalli al-asra, na akawaambia kwamba alikuwa akisali al-asiri, kabla an yataghayyara bayadu shams, kabla jua halijabadilika ule weupe wake ukaingia kwenye umanjano, bali alikuwa jua limepinduka sana, limeenda kweli, lakini halijakuwa njano bado. Hapo wakati huo ndio Mtume alikuwa akiswali al-asiri. Huyu ni sahaba ndo atuambia hivi, ambaye kaswali na Mtume hizo swala, atuambia kwamba Mtume alikuwa swala ya al-asiri anaiswali, jua ndio limeshapinduka, liko mbali sana, linaelekea kuzama, lakini bado halijakuwa manjano kama wanavyoswali masuni. Tumeelewana? Wa yusalli al-maghriba, na akamwambia alikuwa akiswali magharibi, hina tagharubu shamsu, wakati jua likizama. Umeelewana? Jua likizama ndio anaswali magharibi. Wa yusalli al-isha, isha hapa kairuka. Eh? Lakini ala kulli hal, twende hivi maadamu yakaruka. Kwani inaendeleaje? Aiwa, kairuka isha. Yusalli al-fajra bi ghalasin, anasali sala ya alfajiri wakati kuna nini? Kuna giza giza, kabla an yantashira dhiya'un nahari, kabla haujatawanyika weupe wa mchana. Na aliyesahau swala ya Isha sio katika hadithi, ni huyu mshereheshaji hapa kuitaja. Tumeelewana? Unakuja? Sawa. Fa kullu hadhihi salawati al-arba, basi hizi sala tano, swala nne zote hizi, yubadiru biha, alikuwa akiziswali kwa haraka, min awwali waqtiha, mwanzo tu wa wakati wake. Wa amma al-isha'u, kumbe kaichelewesha kusudi kwa sababu ana maana yake. Wa amma al-isha'u, ama swala ya Isha, fayurahi al-jamaa, alikuwa akichunga nini? Jamaa. Idha ra'ahu mujtama'u ajala, akiwaona watu wamekusanyika mapema, yani baada ya kuswali magharibi, si watu wanatoka wanaenda zao majumbani, basi wanaenda huko, alafu unafika wakati kuna adhiniwa watu wanakuja msikitini, wakikusanyika mapema, ajala anaswali mapema, li alla yashuka alayhim alintidhar, isije ikawa uzito kwa wao kule kusubiria hiyo swala ya Isha. Na ni wakati wa usingizi, usingizi kidogo. Sikwambii umpate muumini kama Abu Ubaid, Abu nani wewe unaitwa? Abu Daud. Awe ndio muumini wako, usubiri swala mpaka saa 5 na nusu. Subutu. Au Sheikh Isa bali. Anaweza akafa na usingizi. Wa idha ra'ahum abta'u akhara. Kwa hiyo akiwaona wamechelewa kuja msikitini, akhara, naye anachelewesha sala. Lianna ta'khiraha ahabu ilayhi. Kwa sababu swala ya Isha yeye ilikuwa kuichelewesha ndio ilikuwa anapenda zaidi. Umeelewana eh? Tayyib. Fawaidul hadithi, faida za hadithi hii, mashru'iyatu ta'jili salawati, ni sheria kuharakisha kuswali swala, fi awwal wakti, ya mwanzo wa wakati wake, ila al-isha, isipokuwa swala ya Isha. Fayusali dhuhra hina tazuru shamsi, ataswali adhuhuri mtu wakati jua likipinduka, wala asra kabla an yataghayyara bayadhuha, kisha atakuja kuisali alasiri kabla jua alijabadilika weupe wake kuingia kwenye umanjano. Kwa hiyo ni wakati wa saa 10:30 mpaka 11. Wal maghriba idha ghabat, na magharibi anaiswali wakati jua likizama likipotea. Wal fajru bi ghalasi, ama alfajiri ataiswali kwa giza giza la usiku lilochanganyikana na waupe wa asubuhi. Wal isha ayurai hudhura aljamaa, ama swala ya Isha alikuwa anachunga kuhudhuria jamaa. Inijitamau ajala, wakikusanyika anaswali kwa haraka. Wa in abta'u akhara, wakichelewa na yachelewesha. Namba mbili, husnu riayati nabi li ummati, namna gani mtume alayhi salatu wasalam ni uzuri ulioje alivyokuwa akichunga umati wake. Wajtinabu huma yashuku alayhim, na akiwaepushia wao na mambo ambayo kwamba yanawakwaza. Hawagombeshi ovyo ovyo, mbona mnachelewa sana kuja msikitini? Wakichelewa na yanachelewesha sana, wakiwahi naye anawa. Wewe vipi? Basi kuelewe. Haya. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya ngapi jamaa? Ni hadithi ya tatu hiyo. Tayib.